19. Zapis wideo będzie dostępny na stronie i Facebooku Trójki. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 12 marca, minęła 8. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. 24 lata temu Polska przystąpiła do NATO. Film Io walczy o Oscara, gala w Los Angeles tej nocy. Kolejne protesty przeciwko reformie emerytalnej we Francji. Polska już 24 lata jest w NATO. Rocznicę przejęcia naszego kraju do sojuszu w szczególny sposób będzie obchodzić kierownictwo resortu obrony. O 10:00 w Brygadzie Pancernej w Wesołej odbędzie się specjalna edycja akcji Trenuj z Wojskiem, Trenuj z NATO. Wezmą w niej udział wicepremier, minister obrony Mariusz Błaszczak, a także premier Mateusz Morawiecki. Szczegóły Agnieszka Drążkiewicz. Do specjalnej edycji Trenuj z NATO zgłosiło się ponad 1000 osób. Ochotnicy będą szkolić się pod czujnym okiem instruktorów, także wojskowych z Battle Group Poland, czyli żołnierzy sojuszniczych oddziałów, które stacjonują na co dzień w Bemowie Piskim. Zapowiada rzecznik 1. Warszawskiej Brygady Pancernej, porucznik Jacek Piotrowski. Przygotowaliśmy wiele atrakcji, między innymi składanie, rozkładanie broni naszej, jak i również sojuszników. Uczestnicy będą mogli poczuć, ile waży pocisk do czołgu Leopard 2, wejść do czołgu Abrams oraz oczywiście skosztować smacznej grochówki. Ochotnicy zostaną przeszkoleni z udzielania pierwszej pomocy rannej osobie, nauczą się obsługiwać i strzelać z broni krótkiej, a także poznają podstawy wojskowej taktyki zwiadowczej. Podobne zajęcie odbywało się w ferie zimowe w ramach kolejnej edycji programu Trenuj z Wojskiem. Przeszkoliło się wtedy około 7000 osób. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Już tej nocy dowiemy się, czy film Jerzego Skonimowskiego Io zdobędzie Oscara w kategorii najlepszy film międzynarodowy. 95. Gala Nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej rozpocznie się o 1:00 naszego czasu. Bohaterem Io jest osiołek, który zostaje zabrany z cyrku i wyrusza w podróż przez polską prowincję i przez Europę. To film, który walczy o los zwierząt, mówi reżyser Jerzy Skolimowski. O to, żeby ludzkość spróbowała zmienić swój stosunek do zwierząt, żeby krańcowe przypadki takie jak przemysłowa hodowla zwierząt nie mogły mieć miejsca, żeby były zdelegalizowane. Celowo ośmieliłem się wpleść w swój film 50 sekund, które są jedynymi 50 sekundami okrutnymi w tym filmie, scenę z farmy lisów. Io otrzymał nagrodę jury podczas ubiegłorocznego festiwalu w Cannes. W Los Angeles film Jerzego Skolimowskiego powalczy z 4 innymi zagranicznymi obrazami, w tym z niemiecką adaptacją książki Na zachodzie bez zmian. Pierwszy gazowiec Orlenu Lech Kaczyński dostarczył LNG do terminalu w Świnoujściu. Surowiec przypłynął ze Stanów Zjednoczonych. To około 70 tysięcy ton skroplonego gazu. Dawid Grygorcewicz. Gazowiec Lech Kaczyński wkrótce wyruszy w kolejny rejs. Natomiast w drugiej połowie bieżącego roku do służby w barwach Orlenu wejdzie następna jednostka, której nadano imię Grażyna Gęsicka. Pragnę zaznaczyć, że po pierwsze są to najnowocześniejsze gazowce, a po drugie generalnie one mają długości 300 metrów, 50 metrów szerokości. To są bardzo duże jednostki, które w pełni nas zabezpieczają plus własne wydobycie. Powiedział prezes Orlenu Daniel Obajtek. Koncern w najbliższych latach zamierza zwiększyć własne wydobycie gazu, ale w razie konieczności docelowa flota gazowców będzie mogła dostarczyć nawet 40% rocznego zapotrzebowania na ten surowiec w Polsce. W ocenie koncernu jednostki do wyłącznej dyspozycji zapewnią większą stabilność dostaw, zwłaszcza w sytuacjach kryzysowych. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Kolejna, 7. już od początku roku fala demonstracji przeciwko reformie emerytalnej przeszła przez Francję. Manifestowano w 230 miastach. W całym kraju odbywają się też strajki. Z Paryża Stefan Folzer. Manifestanci nieustannie domagają się wycofania reformy, której sprzeciwia się 2/3 opinii publicznej. Po ostatnich protestach związkowcy napisali list do prezydenta republiki, prosząc go o spotkanie. Emmanuel Macron odmówił, tłumacząc, że obecnie ustawą zajmuje się parlament, a nie Pałac Elizejski. Powtórzył, że nie ugnie się pod presją ulicy, ponieważ w jego ocenie zmiany są konieczne, aby utrzymać wypłacalność systemu emerytalnego. Prezydent nie odpowiedział nam, że drzwi są otwarte, ale że możemy iść do diabła, stwierdził jeden z liderów protestów, szef lewicowej centrali CGT Philippe Martinez. Teraz związkowcy apelują o ogłoszenie referendum. Jeśli prezydent jest tak pewny siebie, niech pozwoli Francuzom wypowiedzieć się na ten temat, powiedział Martinez. Centrale wzywają do podtrzymania presji na rząd. Od wtorku trwają bezterminowe strajki w sektorach energii i transportu. Kolejne demonstracje planowane są na 15 i 16 marca. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. Ponad 25 tysięcy osób protestowało w holenderskiej Hadze przeciwko rządowej polityce ograniczenia emisji tlenku azotu. Z kolei aktywiści klimatyczni zablokowali autostradę A12 w mieście i, jak informuje holenderska policja, burmistrz wydał zgodę na użycie armatek wodnych. Rano lokalne władze w związku z zagrożeniem bezpieczeństwa wprowadziły w Hadze stan wyjątkowy i zakazały wpuszczenia traktorów, którymi na demonstrację jechali rolnicy. Manifestujący nieśli odwrócone flagi narodowe, które stały się symbolem rolniczego protestu. Sama demonstracja przebiegła spokojnie. Nie obyło się jednak bez incydentów. Koparka przebiła policyjną blokadę i do parku, w którym odbywał się protest, przedostało się kilka rolniczych pojazdów. Podczas próby aresztowania kierowcy koparki doszło do przepychanek. Dwóch policjantów odniosło lekkie obrażenia. To był serwis Trójki. Sport i Mateusz Warianka. Hubert Hurkacz i Iga Świątek zagrają w trzeciej rundzie prestiżowego turnieju w Indian Wells. Polscy tenisiści bez problemu wygrali swoje spotkania. Liderka światowego rankingu pokonała Amerykankę Claire Liu na 6-0 i 6-1. Teraz na jej drodze stanie Kanadyjka Bianca Andreescu. Hurkacz ograł Australijczyka Alexeia Popelina 6-3 i 6-3. W trzeciej rundzie zmierzy się z Amerykaninem Tomim Paulem. Niestety z turniejem w Kalifornii pożegnała się już Magdalena French, która w drugiej rundzie przegrała z Tunezyjką Ons Jabeur. Wcześniej na tym samym etapie odpadła Magda Linet po porażce z Brytyjką Emmą Raducanu. A w piłkarskiej ekstraklasie Jagiellonia Białystok wygrała z Górnikiem Zabrze 2-1 w meczu 24. kolejki. Wszystkie gole padły już w pierwszej połowie. Na prowadzenie pierwsi wyszli goście po bramce Lukasa Podolskiego. Później wyrównał Nenę, a 3 punkty gospodarzom zapewnił Mark Gaul. Trener Jagi Maciej Stolarczyk docenił rolę kibiców w tym spotkaniu. Był to dla nas bardzo trudny mecz z kilku względów, a wsparcie kibiców w tych trudnych momentach, było ich kilka w tym spotkaniu, dało nam dodatkową energię. Gratuluję mojemu zespołowi zwycięstwa, bo było to spotkanie teoretycznie z takiej roli faworyta. Graliśmy dzisiaj w spotkaniu u siebie i wiedzieliśmy, że to spotkanie musimy wygrać, aby mieć lepszy chociażby bilans z Górnikiem tego dwumeczu. W pozostałych sobotnich spotkaniach Korona Kielce wygrała z Radomiakiem Radom 2-1, a Zagłębie Lubin przegrało z Pogonią Szczecin 0-1. Dziś kolejne mecze. O 12.30 Warta Poznań zagra z Krakowią, później Piast Gliwice zmierzy się z Lechem Poznań, a Legia Warszawa ze Stalą Mielec. Tymczasem w Oslo czeka nas kolejny konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich, zaliczany do cyklu Rower. Polacy liczą na rehabilitację po nieudanym sobotnim występie. Najlepszy z biało-czerwonych był 9. Dawid Kubacki, a 13. miejsce zajął Kamil Stoch. Te skoki były na limicie, nie dawałem sobie za dużo szansy w locie. Powiedziałbym, że to wynikało z moich błędów, które popełniałem. Nie dałem się wynieść zaraz za progiem, tylko zamykałem te skoki dosyć szybko, przez co brakowało u nich wysokości. Punkty do swojego konta dopisał też 29. Piotr Żyła. Poza pierwszą 30. znaleźli się Aleksander Zniszczał, Jakub Wolny i Paweł Wąsek. Wygrał Słoweniec Andrzej Laniszek, który objął prowadzenie w cyklu Rower. Na dzisiejszy konkurs rozpocznie się o 16.30. Teraz piłka ręczna. Polscy szczypiorniści przegrali na wyjeździe z mistrzami olimpijskimi Francuzami 27-30 w swoim 4. meczu eliminacji do przyszłorocznych Mistrzostw Europy. Biało-czerwoni wciąż zajmują w grupie drugie miejsce tylko za trójkolorowymi. Na mistrzostwa zakwalifikują się po 2 najlepsze drużyny z każdej z grup i 4 zespoły z trzecich miejsc. Mikołaj Marszyk zajmuje na razie 6. miejsce po 2. dniu rajdu Portugalii, czyli pierwszej rundy samochodowych Mistrzostw Europy. Polak do prowadzącego Fina Mikko Heikkili traci 43 sekundy. Dziś ostatni etap rajdu. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Najcieplej dziś na południu kraju do 6 stopni, w centrum 4, a na północnym wschodzie minus 1. W centrum i na zachodzie na zmianę chmury i rozpogodzenia, na wschodzie więcej chmur i tam będzie padał śnieg. Na Podlasiu intensywnie, po południu na zachodzie także przelotne opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Już po raz 95. zostaną rozdane amerykańskie nagrody filmowe. Zapraszamy zatem na Noc Oscarów w Trójce. The Oscar goes to... And the Oscar goes to... And the Oscar goes to... Relacje z Los Angeles, komentarze krytyków, rozmowy z aktorami i twórcami filmów. A wszystko w atmosferze wyczekiwania, bo mamy przecież polską nominację w kategorii Najlepszy Film Międzynarodowy. Wszystkiego najlepszego i...

Pytanie do Rafa dzisiaj, proszę państwa, o poranku. Czy wiesz, co to jest the Thames Barrier? Raf mówi, nie, w ogóle to jest coś nowego? To jest coś nowego? Później już podszedł bliżej i mówi, a, Thames Barrier. Oczywiście znam, wiem. Chodzi o wymowę. Ja nie wiedziałem, że istnieje coś takiego. Tak. Zawsze byłem zdziwiony poziomem rzeki w Londynie. Czasami za wysoko? Jadąc, nie wiem, rano autobusem okazywało się, że woda jest dosyć wysoko, ma wysoki stan, a kilka godzin później nagle było widać brzegi i moja koleżanka zawsze żartowała, mówiła, pewnie królowa wzięła kąpiel i jest mniej wody. A tymczasem okazuje się, że we wschodnim Londynie, niedaleko London City Airport, działa wielka zapora. Wielka zapora, której działanie jest kluczowe po to, żeby miasto nie zostało zalane. O niej dzisiaj opowiemy, ale także jako, że bed and breakfast, to... Breakfastowo. We love eating. Piotr and I are eaters. We are super eaters. We are foodie as well. Piotr, question. Do you always have breakfast in the morning? Raczej staram się. Because there are people who, some people say, no, you should eat from 11 o'clock, or some people say, you should eat breakfast every single day in the morning, 8 o'clock. Is it good? Should we? That's the question yes, to we all should. Of you guys. Well, we talked to a very, very clever person who's not me, not you, and this is what they said. We're all familiar with the expression, breakfast is the most important meal of the day. But how true is it? Let's find out. On a typical morning, it's really easy to let breakfast fall low on your list of priorities. With all the brushing, bathing, pooping, getting ready for school or work, taking a few minutes off to have a healthy breakfast can be a really difficult task. But he didn't explain. He said that we don't have time for breakfast. Yes, we do. I don't have time for breakfast. I agree that we don't have time for breakfast. We, together. Yeah, sometimes. We don't have time for breakfast. Ale co to znaczy, że nie mam czasu? Wystarczy zjeść jakiś owoc, tak? I popić kawą i już, koniec. Się spieszę zawsze rano. Jesteś niezorganizowany. Yes, I agree. Not very well organized. I'm really terribly organized. So, The scientists say that skipping breakfast is really, really bad for you. It makes you sick. Breakfast provides the body and brain with fuel after an overnight fast. That's where the name originates, breaking the fast. According to the World Health Organization, eating breakfast every morning and daily fruit consumption are two of the most important healthy eating habits. A study from none other than Harvard University states that men who regularly skip breakfast have a 27% higher risk of suffering a heart attack than those who do eat the meal. And women who skip breakfast have a 20% higher risk of being diagnosed with type 2 diabetes. Czyli cukrzyca może nawet się przydarzyć typu drugiego. Natomiast during night fast, chodzi o post nocny, ale moim zdaniem... No dlatego się mówi. Ja wiem już, dlaczego ty nie jesteś. Językowo breakfast, break fast. Natomiast kiedy zjada się ostatni posiłek dosyć późno, o trzeciej jest w nocy. On duży, no to nie mamy w ogóle apetytu o poranku, w związku z czym we have to skip breakfast. We have to stop eating pizza at 3 o'clock in the morning, Piotr. Together. Together. That's the problem. Anyway. What's your favorite? What's my favorite pizza? Yeah. My favorite piece is quattro formaggi. O, wiedziałem. You did? Najwięcej tłuszczu. Of course. Hey, I spoke to a scientist, Dr. Michelle Benesch, and she told me about the health benefits of eating breakfast. So we know that breakfast is the most important meal of the day. We've been hearing that since we were all kids in school. But it really is true. We find that the population that eats breakfast tends to be less likely to be overweight than the population who skips breakfast. We know that we should be getting 2/3 of our calories in the early part of the day and only getting about 1/3 of our calories in the later part of the day. We should get 2/3 of our calories in the first part of the day. Dear our listeners, do you have time for breakfast? Do you skip breakfast? Można odpowiadać po polsku, można odpowiadać po angielsku. What's the telephone number? 2 2 7 3. Należy jeść czy nie należy jeść? To jest pytanie. Tak? Oh, Lord, my troubles so hard. In England, in the UK, the most popular breakfast is breakfast cereal. 30% of people eat breakfast cereal. 20% of people eat toast. And then my favorite, porridge. 15% Owsianka is the best. And it's also good for your health. Good for your heart. Good for my heart. Good for your bowels. Tak? Excuse me. Tak? Nie, może coś pomyślałem. Tak. Nie, dobrze powiedziałeś. Proszę o flaki. Dwie dwójki i siedem trójek, proszę bardzo. I like listen radio. Jakoś mi poszło. No i właśnie już jestem po kawie i zrobiliście mi apetyt na breakfast. Dlatego, że ja wczoraj wyjadałam sałatkę, dzisiaj dokończyłam. I dalej będę jadła, co? Ja chuda jestem. That's fantastic. Raf, my jemy śniadanie, tylko zdarza się niestety tak, że bardzo późno poprzedniego dnia. I to not jest me. Ten pierwszy po... Not nie, me. Ty nie? No, not really, no. To tak, faktycznie, bo ty teraz się zmieniłeś, ćwiczysz smukły, z trenerem jak... personalnym, tak? That I do, yes. Jak często? Twice a week, my friend. And it's bad. It's really, really bad. Słaba kondycja. I'm terrible. Jaki cel sobie wyznaczyłeś? Just exercise. Okej. Okay. Tylko się ruszać. To get fit. Rozumiem. Get stronger. Jakiś czas temu mówiłem, że projekt plaża się rozpoczął i ty idealnie się wpisujesz w ten kalendarz. Because I can't get my bikini on. W czerwcu rzeczywiście już będziesz miał kratę na brzuchu i będziesz świetnie wyglądał. Czerwone bikini to wiesz. Ty mówiłeś o swoich ulubionych pozycjach śniadaniowych, tak? No, I didn't know. The UK's most favorite. So they have cereal, toast and porridge. To są ulubione. Cereal to nie jest nic zdrowego, tam jest bardzo dużo cukru. Podobno tak. Podobno nie należy jeść płatki owsiane, etc. O płatki whatever, kukurydziane. Czasami wydaje mi się, że też herbata z mlekiem wystarczy. No, you have to have a full breakfast. Full breakfast. A big breakfast so is important. Everything. No, nie mówimy o full English, ale full, dobry, zdrowy omlecik, jajeczko, something like that. Do you know that 1 in 5 people in America skip breakfast? Bardzo nieładnie. Terrible, isn't it? Już to ustaliliśmy. Niezdrowo. Nieładnie. Niezdrowo. Dlatego ta cukrzyca, dlatego ta otyłość także. Być może. Remember. Do you guys have any clue for us, any key of what we should do to have breakfast in the morning? What's a good breakfast? Do you guys have a clue for us? To jest to pytanie. Czekamy yes. na telefony. Gonna leave. Are you vegan? No, really, no. No, I've tried. And what happened? It's okay. It's okay, because when I first tried, it was not good, because I just ate cheese and macaron all the time. And that was not ale good. To nie jest wegetarianizm. Cheese, tam jest produkcja zwierzęca. Sorry, yes, vegan. Vegan. I've tried it, and it's okay. It's only plant-based. Only plants and shoes. Yeah, it's okay. I've tried it. It's not bad. Why you ask? Just, I'm curious. Uh-huh, okay. Thank you, Piotr. What's a typical breakfast for you? Na przykład, no zależy o której wstaję, bo jeżeli wstaję wcześniej rano do pracy, tak około 4:20, to wtedy czarna kawa i tak. Zazwyczaj banan jeden i to wystarczy. Oh. I to wystarczy tak gdzieś mniej więcej do godziny 9:00 i później jest jakaś kanapka, coś takiego i drzemka. When you first went to England, what did you think of the full English? Kocham, uwielbiam. Kochasz? Tak, zawsze hotele się w tym specjalizują. Oni naprawdę potrafią zrobić dobrą robotę, jeśli chodzi o full English breakfast. So how do you compare the Polish breakfast with the English breakfast? U nas, polskie śniadanie, twaróg na przykład. Tego mi brakuje w Wielkiej Brytanii. Ja bardzo lubię twaróg z jogurtem, na przykład ze szczypiorkiem, odrobina soli, pieprzu, warzywa. No, toast? Teraz odchodzimy od glutenu na przykład na chwilę, żeby też w projekcie Plaża wziąć udział. Natomiast tak, to twarogu mi brakuje. Właśnie nie ma tego twarogu w Wielkiej Brytanii. Well, you have cottage trudno cheese. Znaleźć. Ale cottage cheese to nie to samo. No, it's not. I agree. You don't have it. But you can buy it in some delis when you ask for, can I have some Polish cottage cheese? Oh yes, we have this Polish cottage twarog. I mają. Zdarza się. So it's okay. But I like it. I like twarożek with ketchup. Nie dziwi mnie to w ogóle. Thank you very much. But you know what the A full... może jeszcze odrobina musztardy. O, czasami tak. Full English breakfast. I love the full English polskie breakfast. Polskie to jeszcze są tak, paróweczki to Oj, na pewno. Tak, paróweczki są teraz coraz lepszej jakości, więc absolutnie wydaje się, że są też zdrowsze. Yes. Co tam jeszcze? A, oczywiście jajecznica. Polska dobra ze szczypiorkiem albo na cebulce, na maśle, jajecznica. I like a good omelette. My friend from Chicago once made me the best omelette I've ever eaten in my life. It was an omelette przekładane with cheese and asparagus. It was absolutely phenomenal. Phenomenal. I've never eaten anything like it in my life. I've tried to do it. Never. I can't. But full English, I have to say, I love the full English. But I wonder where it comes from. Do you know? I can imagine. The history. History of the full English. The origins of the full English breakfast are a bit of a mystery, but many believe it harks back to the time of landed gentry who were keen to display their wealth, and in doing so would put on lavish cooked breakfasts for their guests. The full English breakfast was later adopted by the working classes as a great way to start the day during the Industrial Revolution, and has since become part of the British national identity. Nowadays, most Brits indulge in a full English only at the weekends, but boy, is it worth the wait. Yeah, so we don't have time to make it on a normal day, so it's a complicated thing, the full English breakfast. No, it's not. If you have ingredients, it's not. Well, if you have the ingredients. If you have the ingredients. To zawsze Jamie Oliver mówi, obiad w 15 minut. Zrobimy obiad w 15 minut. Wyciąga różne rzeczy, których nigdy ludzkie oko nie widziało. Tak, rzeczywiście, to trwa przez 15 minut i program trwa przez 15 minut, ale żeby... Zrobić 3 dni trzeba znaleźć te produkty. Tak, chyba, exactly. Że niektórzy siedzą, prawda, na tych sklepach internetowych i tam wybierają sobie i wtedy przyniesie pani i wszystko jest. That's albo okay. Pani. Full English breakfast, what is it? It will find out. Eggs, bacon, sausages, black pudding, baked beans, toast, mushrooms and tomatoes. Let me know what you think. It really is the perfect way to start the day like a true Brit. Enjoy with a cup of tea or coffee and of course a copy of the morning papers. So boring. Ale teraz coś ciekawego. Boring. Słuchacz. Słucham. Samisieńkich Tatr. Dzień dobry. Chciałem pozdrowić Zakopanego. Jedziemy z kolegą, będziemy mieli śniadanie na Kuźnicach, czy w Kuźnicach. To jest najlepsze śniadanie na świecie. Jajecznica oczywiście i herbatę góralską. Jest piękna pogoda, mamy słońce, dużo śniegu. Jemy śniadanie i później jedziemy na Kasprowy jeździć. Także pozdrawiam trójeczkę. Pozdrawiamy również, bezpiecznej jazdy także życzymy. No i może jeszcze opowieść o warunkach narciarskich, bo to także i poinformowanie innych. Myślę, że a propos... Tak, jeżeli ktoś chciałby na przykład jeszcze w niedzielę skorzystać, temperatura trochę wyższa. Mm-hmm. Nie jest to minus 10 stopni. Można jeszcze pozjeżdżać. The warunki are good. Chociaż na Kasprowym może być z minus 10. Just eat your baked beans first. That's the most important thing. My high 24 minuty pozostały do godziny 9. O, tutaj następuje zmiana w garderobie. Proszę Państwa, także na naszym Facebooku zapraszamy Bed & Breakfast w Trójce do komentowania. We have a Facebook, oh yeah, we do. Ktoś nie może do nas zadzwonić z jakiegoś powodu, na przykład. Albo bbmapopolskierety.pl. No i mamy tutaj, prawda, następującą sytuację. Otóż słuchaczka w sprawie palenia kalorii, spalania kalorii i w sprawie utrzymania odpowiedniej sylwetki. Dzień dobry, Anna Maria z tej strony. Przepraszam za głos, ale jestem trochę zakatarzona. Mój tato zawsze mówił, że nie żyjemy po to, żeby jeść, tylko jemy po to, żeby żyć. Ja to się dziwię, że ludzie muszą jakoś specjalnie spalać kalorie, bo wystarczy dojeżdżać do pracy rowerem. Teraz na przykład o tej porze roku trzeba naprawdę bardzo dużo kalorii dostarczyć organizmowi, żeby dojechać w tym zimnie do pracy z pracy, więc ja naprawdę muszę bardzo dużo jeść, a zwłaszcza z rana. Ale jak wrócę, także jakieś rozgrzewające potrawy. Także polecam taki aktywny tryb życia, a potem spacer z psem jeszcze. No i nie trzeba się odchudzać, naprawdę. Kto by to wytrzymał w takiej temperaturze jazdy na rowerze? A poza tym, tak jak słyszeliśmy przed momentem, jak to się skończył? Tak, she's got a cutter. Aneta has written to us on bbmałpa.polskieredy.pl. Kaszanka z musztardą lub z żurawiną i ciepłym chlebem. Polskie śniadanie. Że polskie śniadanie. Tak. Well, that's okay, okay. We'll look, we're waiting for your ideas. We want to know what your breakfast ideas are. I like a nice piping good cup of coffee. Aha, i jeszcze wątpliwość. Być może rozwiejesz. Ta audycja o śniadaniu jest, zgadza się? Ja bym chciał spytać, jaka jest nazwa takiej brytyjskiej potrawy? To jest fasolka w sosie pomidorowym. To przypomina naszą fasolkę po brytońsku, ale bez dodatku. To jest tylko fasolka, sos pomidorowy. Dobre pytanie. Baked beans. High Voltage, you're writing to us on bbmapopolskieradio.pl. Franek pisze, ryż na mleku z cynamonem i z dżemem. Bardzo that's w porządku. That's not bad. Jest majestatyczna. Gdyby państwo chcieli, to na naszym Facebooku jest jej zdjęcie. Chodzi o barierę wodną, która zatrzymuje nadmiar wody. Oczywiście i ta woda nie wpływa do miasta. Dzięki temu miasto nie jest zalewane. Mowa oczywiście o Londynie. The Thames Barrier. Wspominałem o tym, że będzie o Tamie. No i proszę bardzo, najpierw historia. The Thames Barrier was built in 1982 on the River Thames, on the eastern side of the capital at Woolwich. The barrier, made up of 10 steel gates, has a span of 520 meters across the river. Each gate is 15 meters tall. In an open position, the gates lie flat, allowing the Thames to flow freely and ships to pass through the gates. When the closed position is activated, it takes 75 to 90 minutes for the gates to rotate upwards and create a steel wall that blocks the river. In an underspill position, it allows a controlled amount of water to pass under the gate and up the Thames. Przez całą szerokość rzeki ogromne. Są tak jakby żurawie, ale one są świetnie zaprojektowane, bo obite taką blachą, wyglądają trochę jak... Wyglądają ładnie, prawda? Jak, nie wiem, głowy kaczki. Tak, ich jest kilka obok siebie są ustawione. Cała konstrukcja, albo przynajmniej jej część, znajduje się pod wodą. Głowy kaczki oczywiście są wynurzone. No i są śluzy, kiedy jest taka potrzeba, tej wody jest więcej, bo jest przypływ, no to wtedy te śluzy są otwierane, woda się spiętrza i są też specjalne zbiorniki, które absorbują nadmiar wody. Tak, wstrzymują. It's quite amazing, quite amazing. No właśnie, co by się stało, gdyby tej zapory nie było, albo gdyby zawiodła? If the Thames barrier were to fail when it was needed, the damage would be almost impossible to calculate. The best estimates I've found say the financial cost of London flooding would be somewhere between 20 billion and 100 billion pounds. The Houses of Parliament, every skyscraper in the City of London, every building near the river would be unusable for weeks. The central parts of the London Underground would be out of action for months, possibly more. That's before you get to the human costs. Worst case, perhaps hundreds of thousands of people who'd be forced out of their homes. Which is why this barrier is designed to not fail. To be clear, that still means it can have occasional glitches or scheduled maintenance or even have parts of it break entirely. But if any of those things happen, it must still protect London. And there's a whole team who work here full time to make sure that it does. Londyn mógłby podzielić losy Wenecji. Gdyby tej zapory nie było, oczywiście metro zalane, budynki rządowe, parlament zabytkowy, także household, tak, gospodarstwa domowe ucierpiałyby. A koszt, jaki szacuje się, tych strat, to od 20 miliardów do nawet 100 miliardów funtów, więc wydaje się, że ta budowla jest kluczowa. To się nazywa zarządzaniem ryzykiem, prawda? anyhow, our fantastic guy here, sound engineer, was asking me if it's, you know, what's happening with this. And the Thames Barrier closes not very regularly. In when it opened in 1982, it closed once. 1989 closed four times, but in 2000 it closed 24 times. Like for maintenance? Nie zamknęli, no bo były powodzie. Musieli zamknąć zaporę. In 2003 it closed 20 times, but in 2014 they had to close the river 50 times. Jak działa? O tym opowie nam pracownik. We try and be gentle with the river. So we start by closing the outer smaller gates and then we slowly work across into the middle. And sometimes we'll bring the two 61-meter gates in the center of the river up a couple of meters below the surface before we finally bring them into the closed position. And that avoids a reflective wave of the water that's coming in and being stopped, being pushed back downstream. So during a flood defence closure, we don't have to stop the whole tide going into central London. We just need to stop the part of that tide that would overtop the linear defences. Normal spring tides that go into London each day do not overtop the embankment walls, for example. But if you've got a surge element on top of that, that is what would go over the top of the walls in London, and that's the element that we need to stop with the barrier. Once we've stopped the danger element of the tide and got a differential, we've effectively created a reservoir upstream of the barrier. We can then over-rotate the large gates and allow a controlled flow of water upstream into the reservoir that we've created. And again, that reduces the amount of time before we get equilibrium on both sides of the barrier and can reopen. Równowaga, słowo klucz. Tak, tak jak mówił pracownik bariery, tej zapory, starają się być łagodni, jeśli chodzi o postępowanie z rzeką. Rzeka jako istota. Jednocześnie tu są dwa kordony, prawda? No, oczywiście, o to chodzi właśnie, żeby ta woda się nie odbiła, prawda? I oni tworzą, tak jak pan powiedział, we're creating a small reservoir. Tworzą mały zbiornik na Tamizie, żeby nie odbiła się ta woda i tworzyła kolejną powódź gdzieś tam dalej. Super, super przedsięwzięcie. Tak jak wspomnieliśmy, jest kluczowa dla miasta. A co, gdyby okazało się, że zabraknie prądu, bo prądem jest zasilana? The barrier cannot be allowed to fail when it's needed. So each gate can be moved by one of four separate motors. That service tunnel I was in, there are two of them, a few meters apart, identical with completely independent power and control systems. The barrier has three connections to the UK power grid from both the north and south of the river. And if the entire British national power grid fails, which has never happened, but if it does, the barrier has three separate diesel generators, any one of which could operate the entire thing. Czy nie będzie prądu, to będzie agregat. Da się. Wszystko jest przemyślane, zaplanowane i ona po prostu musi działać. Days, things on your mind. You